एक बड़ा आईवी लीग कॉलेज, दुनिया भर के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स, क्या ये हमेशा कामयाबी का रास्ता है? मैल्कम ग्लैडवेल का डेविड एंड गोलायत का तीसरा चैप्टर हमें एक ऐसा राज खोलता है जो कहता है कि बड़ा होना हमेशा बेहतर नहीं। ये चैप्टर डेविड एंड गोलायत का वो हिस्सा है जहां ग्लैडवेल दिखाता है कि बड़े ताकतवर सिस्टम्स जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज या कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स अक्सर हमें पीछे धकेल सकते हैं। बिग फिश स्मॉल पॉन्ड के कॉन्सेप्ट के जरिए हम देखते हैं कि कैसे छोटे कॉलेजेस या एनवायरनमेंट्स में रहना बड़े ख्वाबों को सच कर सकता है। ये कहानी है सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करने की और एक नए नज़रिए से कामयाबी देखने की। दोस्तों, ये एक ऐसी रोशनी है जो हमें अपने चॉइसेस के असर को समझने की ताकत देती है। मैल्कम ग्लैडवेल एक नई सोच के साथ शुरू करता है। क्या बड़ा हमेशा बेहतर होता है? वो हमें एक स्टूडेंट की कहानी सुनाता है जो साइंस में ब्राइट थी और हार्वर्ड जाती है, लेकिन वहाँ वो अपने आप को दूसरे जीनियसेस के साथ कंपेयर करती है और अपना कॉन्फिडेंस खो देती है। उसने साइंस छोड़ दिया। ग्लैडवेल कहता है कि ये बिग फिश स्मॉल पॉन्ड इफेक्ट है। जब आप एक बड़े कंपेटिटिव माहौल में होते हो तो शायद अपनी ताकत भूल जाते हो, लेकिन अगर वो एक छोटे कॉलेज में जाती जहां वो स्टैंड आउट होती तो शायद वो साइंटिस्ट बनती। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि हमारा माहौल हमारे ख्वाबों को इतना बदल सकता है? ग्लैडवेल अपनी क्यूरियोसिटी के साथ और गहराई में जाता है। वो एक स्टडी का जिक्र करता है जो दिखाता है कि स्टूडेंट्स जो छोटे कॉलेजेस में जाते हैं अक्सर ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा ध्यान, मौके और कॉन्फिडेंस मिलता है। सोसाइटी के रूल्स कहते हैं कि आईवी लीग जाना ही कामयाबी है, लेकिन ग्लैडवेल इसे चैलेंज करता है। वो कहता है कि एक छोटा पॉन्ड जहां आप बड़ी मछली बन सकते हो अक्सर बड़े इंस्टीट्यूशन से बेहतर होता है। एक बार जब ग्लैडवेल ने एक प्रोफेसर से बात की, उसने कहा, मेरे सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स छोटे कॉलेजेस से आए क्योंकि वहां उन्होंने अपना पोटेंशियल देखा। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ताकत का मिथ कि बड़ा हमेशा बेहतर है अक्सर गलत होता है। जैसे डेविड ने गोलायत के बड़े आर्मर के खिलाफ अपनी छोटी स्लिंगशॉट यूज की, वैसे ही छोटे एनवायरनमेंट्स हमें अपनी ताकत दिखाने का मौका देते हैं। ग्लैडवेल सवाल उठाता है, क्या हम अपने लिए सही पॉइंट चुन रहे हैं? ये सोच एक चिंगारी है जो हमें अपने ख्वाबों के लिए नए रास्ते ढूंढने की हिम्मत देती है। ग्लैडवेल का ये चैप्टर एक रोशनी है जो दिखाता है कि छोटा होना भी एक बड़ी ताकत हो सकता है। दोस्तों, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अंडरडॉग्स बड़े सिस्टम्स के खिलाफ हिम्मत से लड़ते हैं। क्या डिफायंस कामयाबी का रास्ता है? चलिए अगले लम्हे का मजा लेते हैं दोस्तों।